أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. عند لينا درس كتاب إرشاد إلى صحيح الاعتقاد ورد على أهل الشرك والإلحاد. Ambalo tupo katika mambo ambayo wanayafanya baadhi ya watu, na ilhali kwamba mambo hayo ni katika shirki au ni katika njia ambazo zimpeleka mtu katika shirki. Na katika darasa iliyokuwa imemalizika, tunaondokea au tulianzia jambo la nane, al-istisqa'u bil anwa'i, kunyeshezewa mvua kwa kuchomoza kwa nyota au kwa nyota fulani. Na tulifika mpaka katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hadithi ambayo waqad rawa al-Imam al-Bukhari, hadithi aliyosimulia al-Imam al-Bukhari wa Muslim na Imam Muslim, an Zaid ibn Khalid, kutoka kwa Zaid ibn Khalid al-Juhani رضي الله عنه قال مسيما صلى لنا رسول الله لتصليش سيسم يوم الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح لتصليش صلاة الصبح بالحليبية قدك سيمو نيت حليبية قدك سيمو أنبازه وزيبه قدك سيمو سعودية فموجة لقوان بفلفيلة حليبية بيه إيبو يمن نيت حليبية مالك دوغنا عدم على إثر سماء كانت من الليل juu ya baada ya kunyesha ile mvua ambayo ilikuwa usiku. Falamma sarf, zaman kutoka katika ile swala yake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aqbala ala nnas, alielekea watu. Faqala, akasema kuambia watu, ataduruna madha qala rabbukum, nafahamu ni kitu gani ambacho alichosema mula wenu, mwaelewa kwamba Allah amesema nini. Qalu, wale masahaba akasema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wenye kujua. Na hii sigha nilisema katika kipindi cha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katika uhai wa mtume masahaba wakiulizwa kitu ambacho hakijui, wanakielekeza kwa Allah na mtume wake kwa kusema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio wenye kujua, sababu Allah anamjulisha mtume wake na mtume baada ya kujulishwa anawafikishia umati wake. Lakini baada ya kufa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, masahaba walikuwa wametoshelezeka na kufubilizika na kusema Allahu a'lam, Allah ndiye mwenye kujua, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amekwisha kufa na tayari kinachoendelea duniani yeye hakijui, ila atakapojulishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtume sallallahu alayhi wasallam hajui mambo ambayo yanajiri duniani. Na ndio maana hadithi ile ambayo mtume swalla Allahu alayhi wasallam anasema watakuja watu siku ya kiyama katika hudhi, mimi ninawatambua na wao vile vile wananitambua, kwamba nawajua sahawa ni katika watu wangu nilioacha duniani, basi watakaposogea katika hudhi watarejeshwa, watazuiliwa, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam atasema kwamba hawa ni katika watu wangu ya Rabb. Kwa nini kwamba wanazuiliwa wasifike hapo? Akaambia, wewe hujui hawa walibadilisha kitu gani baada ya kuondoka wewe. Ulipoondoka wewe walibadilisha hawa, walifanya mambo ambayo yalikuwa mengine. Basi Mtume swalla Allahu alayhi wasallam baada ya kupewa jawabu hiyo atasema subhan liman badala ba'di. Kwe mbali kwa wale ambao walibadilisha baada ya kuondoka mimi. Kwa maana katika baadhi ya maana nyingine maula ambayo tafsiri suhqan wakatafsiri kwamba ni hilakan, maangamizi, na wako ambao walitafsiri kwamba bu'dan, yani wibali. Kwa hiyo ni maangamizi kwa wale ambao walikuwa wamebadilisha baada ya kuondoka mimi, kuonyesha kwamba Mtume SAW hajui chochote kinachojiri ulimwengu, katika ulimwengu huu wa sasa hivi. Yeye tayari yale ambayo aliotumwa ashafikisha, tofauti na watu masufi. Wao wanasema kwamba Mtume SAW anajua na anahudhuria katika jilsa tofauti tofauti, labda katika jilsa zao za kibida za maulidi, kwamba Mtume anahudhuria pale. Na mmoja katika mashehe zao, Sheikh Muhammad Nasr, shekhe wa kisufi amekwisha kufa, wanasema kuna siku alionekana anasimama hivi kisha anasalimiana na mtu katika hafla ya maulidi, miongoni mwa hafla za maulidi. Baada wale wanafunzi wake kumuona akasimama kisha akasalimiana na mtu, wakaangalia hawamuoni mtu huyo ambaye anasalimiana naye. Baada muda wakamuuliza, mbona umesimama shekhe, na mbona ulikuwa unasalimiana na mtu? Ambia pale Mtume alikuwa amekuja, alikuwa anasalimiana na Mtume. Simefahamu. Sasa sijui Mtume gani, labda vibwengo ndo ambavyo yeye alikuwa anaviona. Vibwengo ndo ambavyo vilomjia vikamwambia yeye ndo Mtume, na wanachezewa katika hali ya umacho na katika hali ya usingizini. Yaani kama vile ambavyo wanapochezewa usingizini na umachoni vile vile wanachezewa. Maana katika hali ya dhahiri wanachezewa na shetani, malaa la'natullahi alayhi. Sasa wao wanafikiria kwamba ni katika karamati, kumbe ni katika mambo ambayo shetani amewapambia, na wanaona kwamba wapo katika njia iliyokuwa ya sawa, kumbe wapo katika njia ambayo iliyokuwa ya batil. Sasa Mtume SAW yeye duniani hajui chochote kinachojiri. Kwa hiyo ndio maswahaba wakiulizwa wanasema Allahu a'lam baada ya kufahamu Mtume. Hakika katika uhai wa Mtume wakiulizwa wanasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Sababu hao walikuwa wanapata kupitia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kushushwa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na swali hili vile vile aliulizwa la alama al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja katika kitabu Tuhfatul Mujib. Vitabu hivi Zanzibar viliingia kama vitatu tu hivi vinne, lakini kutokana na maelezo yaliyokuwa humo, hawa ambao walikuwa wanaleta vitabu ni watu wa kitablighi, kabla ya duka la Kwereki walijaja pale. Sasa walivyoona kwamba ndani yake kuna maneno makali zidi ya tablighi katika vitabu hivyo, wakawaja vileta tena vitabu hivyo. Hata ukienda kwambia nilikuwa nataka ile Tuhfatul Mujib muagizie mwilete, naitaka mimi, kwambia ah, kitabu kile usikiagizie kabisa kile, kwa sababu kinawatandika wao tablighi, kinawatandika wao matablighi. Sasa al-alama al-wadi aliulizwa katika kitabu hicho Tuhfatul Mujib kuhusiana na kusema Allahu wa rasuluhu a'lam baada ya kufa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, akasema baada ya kufa Mtume iliyokuwa sahihi ni kusema Allahu a'lam, na sio kuwagandamiza kusema Allahu wa rasuluhu a'lam. Kwa hiyo maswahaba baada ya kuulizwa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio mwenye kujua, kala Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema asqala, mola wenu amesema, asbaha min ibadi, wamepambazuka katika waja wangu, mu'minun bi, wako ambao walioniamini mimi. Waja wangu wameamka asubuhi leo, katika waja wangu wako wale ambao walioniamini mimi, wakafirun, na wako wale ambao walipambazukiwa hali ya kuwa ni makafiri, wamekufuru moja kwa moja. Fa amma man qala, ama yule ambaye aliyosema, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, tumenyeshezwa mvua sisi kwa fadhila za Allah na kwa rehema zake, fadhalika mu'minun bi, basi huyo ndiyo ambaye aloniamini mimi. Kwa hiyo na wewe ikinyesha mvua, baada ya kunyesha mvua pitisha maneno hayo, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, tumenyeshezwa mvua sisi kwa fadhila za Allah na kwa rehema za Allah, basi Allah usema wewe umeniamini mimi. Sasa wewe ujisikii fahari kwamba Allah kusema kwamba huyu mja wangu ameniamini mimi. Ni fadhila kubwa sana. Ni fahari kubwa kwa mja. Kwa yeye anapotazikia na Allah kwamba tazikia yako kwamba Allah mwenyewe anakubali kwamba wewe umemwamini yeye. Sasa ni maneno ambayo mtu anatakana yapitishe mvua kisha kunyesha. Kaseme mutirna bifadhlillahi wa rahmatihi. Tumenyeshezwa mvua sisi kwa fadhila za Allah na kwa rehema za Allah. Akasema fadhalika mu'minun bih. Huyo ndio ambaye mwenye kuniamini mimi kafirun bil kawkab, na mwenye kupinga na kuzikufuru zile nyota. Wa amma man qal, na ama yule ambaye aliyosema mutirna binaw'i kadha wa kadha. Sisi bwana tumenyeshezwa mvua ni kwa sababu ya kuchomoza nyota kadha wa kadha. Ilipochomoza nyota hiyo ndio sisi tukanyeshezewa mvua. Allah anasema fadhalika kafirun bih. Huyo ndiyo ambaye alonikanusha mimi, alonipinga mimi, alonikufuru mimi. Mu'minun bil kawkab, tena mwenye kuamini zile nyota. Hadithi ni sahihi, ameisimulia al-imamu al-Bukhari wal-imamu Muslim. Qala al-allama Fawzan hafidhahullahu ta'ala, faqawluhu tamkulake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Anasema wafassara almu'min, akatafsiri kumtafsiri yule mu'mini bi annahu, ya kwamba alladhi ni yule ambaye yansibu almatara ila fadlillahi wa rahmatihi, aina inasibisha ile mvua kunyesha kwake, anainasibisha na fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, wa rahmatihi, na rehema zake. Wafassara alkafir, na kamtafsiri yule mtu kafir bi annahu, ya kwamba ni yule ambaye bi annahu alladhi, kwamba ni yule ambaye yansibu almatara ila alkawkab, anayinasibisha mvua ila alkawkab, katika anayinasibisha na nyota, anaelekeza kwa nyota. Akasema kwamba sisi tumenyeshezwa mvua ni kwa sababu ya nyota kadha wa kadha. Sasa mtu atakayesema jambo hilo, basi huyu mtu anakuwa ikiwa anafanya bila kujua, anatekana kwamba afundishwe, kwa sababu yeye ni jahil yuallam, jahili ambaye anastahili afundishwe, aelimishwe, ajulishwe kwamba hili jambo ambalo unalifanya si sahihi. Anasema mimi bana nilikwenda pale Misri nikakuta watu wanasema maneno hayo. Unajua tena Waarabu na mtu kama hivi, sababu kuna watu wanadaika na lugha ya Kiarabu, na kwa sababu yeye hajui lugha ya Kiarabu, basi mtu anaona kwamba kikizungumza Kiarabu tu basi anaona kwamba ni Qur'an, na wengine wanaona kwamba ni dua. Kuna watu wamesafiri, wapo katika uwanja wa Qatar. Sasa mtangazaji ana tafsiri, anasema kwamba ndege sasa zinaondoka, basi yeye anatikia mikono amin amin amin, simefahamu. Yaani yeye anatikia amin, anaona kama ni dua. Sasa tunaomba dua sisi wasafiri, kwa hiyo yeye anatikia amin, na zile akisikia Allahumma illa. Sasa ndio hii Allahumma pia ni dua hii, tena nzito nzito, na hapa tu kwa watu wengi uende kale makuburi, simeelewa. Sasa kuna watu wanawake wakisikia Kiarabu tu wao, basi wanaona kwamba ndio dini yenyewe. Na ndio maana mambo mengi sana hapa Zanzibar yaliingia ya uzushi, na uzushi huo mwingi sana unatokea katika nchi za Misri, sababu ndio ambao walikuwa wanaingia kwa wingi hapa Misri, ukiachilia mbali wale wa Omani, na wao vile vile waliingia. Lakini baada ya kutokea mapinduzi, yani kama kwamba mambo yao mingi sana ambao walikuwa wameingia yamekufa. Na lao kwamba ingelikuwa sio mapinduzi, basi yani dola nzima ingelikuwa inaongozwa kiibadhi. Dola nzima ingekuwa inaongozwa kwa madhehebu ya kiibadhi. Lakini vile vile walikuwepo masufi, na wao vile vile walikuwa wamepata chati kubwa, maana hao maibadhi walikuwa wanaogopa masufi. Kwa nini walikuwa wanaogopa masufi? Kwa sababu masufi walikuwa ni washirikina. Kwa hiyo madhehebu ya kisufi yalipata nguvu zaidi, kwa sababu mtu akipiga ukuta tu mara limetoka simba. Sikufahamu. Sasa wewe ibadhi au nani, bila shaka mtu kama huyu utakuwa ni ajabu, utamwogopa. Na walikuwa wanasema kwamba huyu mtu ana makarama. Sasa hao watu ambao walikuwa hapa Zanzibar, wao kwa kuwa si wasomi wa dini wa kufahamu sala dini, yalipokuja hayo mambo wakayabeba. Na kwa sababu yamekuja kwa lugha ya Kiarabu, wakaona kwamba hii ndio dini yenyewe. Na ndo watu wakawanaziniwa, watu wakanafanya uzinifu, kaona kwamba ni jambo la kawaida, kwa sababu hawa Arabu bana, hawa wana dini, hawa kadha, hawa hivi. Simefahamu. Kumbe hawa wa Misri hawa mara nyingi wakija hapa wanakuja na vitendo vyao viovu, kwa sababu kuna Misri mmoja au Wamisri walokuja katika mwaka wa nyuma walikuja chuo cha Kiislamu wakawa wanasomesha. Walisomesha wewe mpaka kipindi ambacho wanaagwa, kumbe walikuwa si Waislamu, wana misalaba. Sasa watu wanaona kwamba ni Waislamu, wataja Kiarabu Arabu pale, wanasomesha Kiarabu Arabu, sasa wanaona kwamba ni Waislamu. Sasa ni jambo ambalo watu wengi sana linawashughulisha na linapelekea kwamba wao wabebe mambo, hususan ikiwa kwamba labda walisafiri, walienda Omani, walienda Misri, walienda sehemu za Uarabuni, wakakuta mambo kule, wakabeba wakaleta huku, wakaona kwamba huu ni Uislamu. Hao Waarabu wenyewe wanafanya hivi, kwa maana wao wakachukulia Waarabu ndio wenye nini, wenye Uislamu. Kumbe si sahihi kabisa. Na leo kukwambieni, kuna shekhe mmoja hapa hapa Zanzibar, yeye alisema vile wanavyoswali maibadhi ndio sahihi, na vile ambavyo wanavyoswali sisi sio sahihi. Akaambua, kwa nini unasema hivyo? Akasema kwa sababu hao ni Waarabu, na mtume alikuwa nani? Mtume alikuwa Mwarabu. Tumefahamu hiyo hoja, hoja ambayo wahia jiddan, ni hoja ambayo ilikuwa dhaifu mno. Wa hadha fihi dalilu, anasema katika maelezo haya na ndani yake kuna dalili, ala annahu la tajuzu, ya kwamba haijuzu, nisbatu af'ali llahi ila ghairi, kuegemezwa vitendo vya Allah, kuegemezwa kwa mwingine asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna dhalika kufrun, na kwamba jambo hilo ni ukafiri moja kwa moja. Fa in i'taqada, ikiwa mtu ataitakidi, anna lilkawakib ta'thira, kwamba hizi nyota zina ta'thira, anna lilkawakib, kwamba zina hizi nyota ta'thira, yani zina athari, zina sehemu na hizo nyota, fi inzalil matar, katika jambo la kunyesheza mvua. Fahadha kufurun akbar, huu ni ukafiri ambao ulikuwa mkubwa. Kwa nini? Li'annahu ishrakun fi rububiyya, kwa sababu jambo hilo ni katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika uulezi wa Allah na katika uumbaji wa Allah na katika uendeshaji wake Allah subhanahu wa ta'ala mambo ya kiulimwengu. Jambo la kunyesha mvua ni lake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndo anayenyesha mvua, pamoja na kwamba ameweka malaika ambao hao wanafanya kazi hizo za kunyesheza mvua. Fal mudabbirati amra, wako ahalu tafsir wametafsiri kauli fal mudabbirati amra, na wale malaika ambao wamepewa kazi za kupanga mambo ya kiulimwengu, miongoni mwa kazi hizo ni kunyesheza mvua, lakini hainyeshi mvua isipokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo anayofanya haya. Wal mushrik, na vile vile kuna mushrik, anasema wal mushrik, na huyo mtu atakuwa ni mshirikina, kafirun, tena ni kafiri. Wa in lam ya'taqid, na ikiwa kwamba hajaitakidi, anna lilkawakib ta'thira, kwamba jambo la kunyesheza mvua, yani kuna athari kupitia katika nyota au nyota zina athari katika jambo la kunyesheza mvua. Wa innama nasabahu ilaiha majazan, kwamba yeye amenasibisha katika jambo hilo majazan, kimajazi tu, wala hakusudii uhakika wake kwamba hizo nyota ndizo zenye kunyesheza mvua. Anasema fahadha muharramun, jambo hili ni jambo la haramu. Wa huwa min ashirki al-asghar, nalo jambo hilo ni katika shirki ambayo ilikuwa ndogo. Li'annahu nasaba ni'matallahi ila ghairihi, kwa sababu yeye ameinasibisha neema kwa yule ambaye asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ilhali kwamba neema zote zinatakikana kwamba watu wazinasibishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, hakuna kwenu nyinyi neema yoyote ile isipokuwa neema hiyo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na ikiwa mtazihesabu neema za Allah hamtoweza kuzihesabu. Neema za Allah ni nyingi sana. Kwa hiyo na jambo la kunyeshwa mvua vile vile ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah akamtaka mwanadamu aangalie chakula chake namna kinavyotengenezwa. Baadaye akasema sisi ndio ambao tunamimina maji kwa mmimino wa nguvu kabisa, na sisi ndio ambao tunaipasua ardhi, baadaye ikatoa mimea. Ni sisi Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kuonyesha yeye ndio mfanyaji wa yote haya, na akitaka inaweza ikanyesha mvua na mvua ikaleta mafuriko, na akitaka anaweza akapitisha ukame na mvua isinyeshe kabisa na watabiri wakasema leo itanyesha mvua kubwa sana, ndio kijua kitakapokuwa kikali kweli kweli. Kijua ndipo kitakapokuwa kikali tena cha hali ya juu kabisa. Simefahamu hapo? Hizo ndo hali ambazo zilizokuwa watu kwamba wanazifanya, lakini Allah yeye ndo anojua kila kitu. Yeye ndo mjuzi wa kila kitu. Na yeye ndo anonyesheza hizo mvua. Sasa kuna watu wananasibisha neema kwa siku wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kala al-Qurtubi, amesema al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa kanat al-Arab, walikuwa warabu, idha tala'a an-najmu min al-mashriq, inapochomoza nyota kutoka mashariki, wasaqata akhar min al-maghrib, na ikadondoka nyingine kwa maana ikazama katika upande wa magharibi, fahadatha inda dhalika matarun, basi wao walikuwa wanaitakidi kwamba patatokezea katika mbele ya jambo hilo matarun, mvua au rihun, au itatokezea upepo mkali. Faminuhu, wako ambao man yansibuhu ila tali, wako ambao wanasibisha hiyo mvua kwa ile nyota ambayo yenye kuchomoza, wakasema nyota hii ikichomoza basi patanyesha mvua. Waminuhu, na wako ambao man yansibuhu ila lghari, wako ambao wanasibisha na ile nyota ambayo yenye kuzama, asaqit, ambayo ilikuwa imedondoka, nisbatan ijad wal ikhtira, kwa kutegemea kule kupatisha, wal ikhtira, na kule kuzusha kwao, yani mambo hayo, maana yake kupatisha, maana yake kuwepo kwa ile mvua na kuzusha kwao zile mbinu ambazo wao walikuwa wamezieka. Wa yutliquna dhalika alqawla almadhkur, na wao hutaja jambo hilo ambayo wasema wa yutliquna, na wao hutaja dhalika alqawlu almadhkur, kauli hiyo ambayo ilikushotajwa fil hadithi, katika hadithi kwamba husema mutidna binaui katha wa katha, hutaja kauli hiyo ambayo ilikushotajwa katika hadithi pale aliposema kwamba na wenye kunikufuru mimi ni yule ambaye atakosema tumenyeshezwa mvua kwa nyota ya katha wa katha. Fanaha sharia, sheria ikakataza, au yule mweka sheria akakataza, an itlaqi dhalika, kutaja jambo hilo. Itlaqi bimaana kutaja jambo hilo. Li alla yaatakida ahluhum, ahadun, ili asiaka itakiri yoyote ule i'tiqadahum, itikadi za watu hao wa shirkina, wasiji wakaitakidi kama vile ambapo wanavitakidi wao. Wala yatashabahu bihim, na ili asiaka yajifananisha na wao, samma antashabaha bilqawm fahuwa minuhum, yoyote mwenye kujifananisha na watu na yeye ni katika hao watu. Hata akisema ah, mimi manake siko pamoja na wao, mimi nasema tu kwa sababu najua hii lafzi imekaa vizuri na vitu kama hivyo, yake kutamkwa kwake na vitu kama hivyo, wako watu wa sampuli hiyo pia na wao ni katika hao. Fi nutqihim, katika jambo la kutamka kwao, inawezekana mtu akatamka tu lakini asiitakidi kabisa, na hususan ikiwa mtu ametoka kidogo amekwenda katika nchi za Kiarabu kisha karudi, basi yeye huwa anataka kujionyesha mbele ya wenzake kwamba ni mjuzi, anaelewa zaidi, anaelewa mambo zaidi, kumbe yale ambaye alichukua mahabba wa dabba, amechukua takataka, hajachukua dini. Yeye amekaa na Waarabu pale katika nchi ya Misri au nchi ya Katari au nchi ya Saudia, katika nchi ya Saudia, kwa sababu Saudia yote takriban yani tauhidi imeenea, tauhidi imeenea, na kwa sababu ulama wake wamefanya kazi kubwa sana ya kueneza tauhidi. Lakini katika hizo nchi nyingine, nchi ya Misri, Omani, sijui Katari na nchi nyinginezo zote zilizokuwa katika jazira haba, jazira al-Arabu zile, ndio katika jazira tu al-Arab zote zile, basi ni watu ambao utakuta mambo mengi sana yako ovyo ovyo. Na Yemen vile, Yemen baadhi ya sehemu, lakini sio Yemen yote, baadhi ya sehemu yaani ukienda huko, yaani kuna mambo ambayo yalikuwa si sahihi kabisa. Masufi wamejaa huko, yaani ukija watu sample tofauti tofauti wamejaa huko, yaani watu tofauti tofauti. Na huko hasa kuna masufi kama Yemen. Yemen kuna masufi vibaya sana. Maana yake mpaka mtaa mzima ukao unajulikana kama ni wa masufi. Tarimu huko, yaani huko masufi watupu. Sio kasikia labda kuna nafasi za wanafunzi chuo na nini, ukajafikiria kwamba kuna dhamana. Hayo mpeleka mtoto wangu kwenda kuzikirishwa mpaka akachoka. Kirudi hapa sauti yote iko. Sifahamu. Yaani sauti kutoka pia huku itawe baba haitoki nzuri. yaani mtaa mzima na masungu watupu. Sasa watu wengi wanatoka hapa wanakwenda huko, wengi wanatoka hapa wanaenda kusoma sijui vyuo vya hapo Amali hapo ya ulumi dini, wanatoka pale wengi wanakwenda huko katika sehemu za Tarimu, ni masufi watupu yani, na hakuna elimu, na wanakuwa ni weupe kabisa, maanake hawajatilia hitimamu ya elimu, lakini kwenye koa wanatazikia kubwa. Simefahamu katika jambo la kuoa wanatazikia kubwa katika zile zikiri zao. Naam, sasa sijui ukasema mwanangu malaika pata fursa, mwanangu asala bahati anakwenda sehemu za Yemen, au sijui ukampeleka kabisa, ufahamu kwamba hiyo sehemu anakwenda sio. Kuna alakhi mmoja yeye kwao ni Yemen, lakini yuko hapa Tanzania. Sasa alikwenda kule Yemen kwa ajili ya kumpeleka mwanawe, sababu anasema kwamba wana sehemu za wanawake na sehemu za wanaume. Sasa kumpeleka yeye katika zile sehemu, kwanza yeye mwenyewe kenda, yeye ni sunni salafi tena, basi kenda akapeleleza akasema huku si kwa kumleta mtu, kwa sababu ni vyuo vya kinini yani vya kitwarika tupu. Sasa kaunataka mtoto wako akakuhoe mpaka kukuta wewe pia anaitafuta kwa mbali, unajua umeleta mimi au umekuta mwingine? Sasa ndo katika hali kama hii, Allahu musta'an. Naam, asema ija yemeishi hapo maelezo yake al-Imam al-Qurtubi. Waqad rawa Muslim, na amesimulia al-Imam Muslim fi sahihihi katika sahihiyati fi sababi nuzuli qawlihi ta'ala, katika sababu ya kuteremka tamko lake Allah subhanahu wa ta'ala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, basi naapa kwa maangukio ya nyota. Al-ayati, aya ambazo tayari mshakusoma zilokuja katika suratu al-Waqi'a aya nambari 75 mpaka 82. Anasema Ali ibn Abbas, kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, hali ya kuwa ni maneno ameyegemeza kwa Mtume Ibn Abbas. Qala ba'dhum, wamesema baadhi yao, laqad sadaqa an-naw'u kadha wa kadha, imesema kweli nyota kadha wa kadha. Fanazalat hadhihi al-aya, ikateremka aya hii, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, basi naapa mimi kwa maangukio ya nyota. Hatta balagha, mpaka Allah akafika, wataj'aluna rizqakum, na mnazifanya riziki zenu, annakum tukadhibun, kwamba nyinyi mnazikadhibisha riziki hizo. Maana Allah amekunyesha zile mvua, na mvua ni katika riziki vile vile, sasa nyinyi mkawa mmeikanusha hiyo mvua. Fa inzalil matar, basi jambo la kuteremsha kuteremka mvua minallah, jambo hilo linatokana natoka kwa Allah, wa bihaulihi, na linatokana na nguvu zake Allah subhanahu wa ta'ala, wa quwwatihi, natokana na uwezo wake, wa bihauli, na uwezo wake wa quwwati na nguvu zake, la dakhal limakhluqin fihi, hakuna mwanya kwa ajili ya kiumbe kuingia katika nafasi hiyo, maana hakuna sehemu ya kupita kwa kiumbe yani katika jambo hilo. Qala ta'ala, Allah anasema, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, hivi mlipeni habari kuhusiana na maji, alladhi tashrabun, ambayo nyinyi mnayanywa, nipeni habari kuhusiana na maji ambayo nyinyi mnayanywa, au mnayaona, au mnaonaje yani maji ambayo nyinyi mnayanywa, lakini haswa nipeni habari kuhusiana na maji ambayo nyinyi mnayanywa. A antum, ndio nyinyi au hivi nyinyi, anzaltumuhu, ndio mnayateremsha hayo nyinyi, ndio ambayo mnayateremsha, minal muzli, kutoka mawinguni, am nahnu almunzilun, au sisi ndio ambao wenye kuteremsha? Bila shaka ni Allah subhanahu wa ta'ala, wao yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kuteremsha haya. Suratul Waqi'a aya nambari 68 mpaka 69. Qala al-allama al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala, asema faman nasaba inzal al-matari, basi yeyote mwenye kunasibisha jambo la kuteremshwa mvua, ila al-kawaki, kuteremsha katika kawaki, au ila bawahiri at-tabi'iyya, au katika mambo ya dhahiri yale ya kitabia ya kimombile, kal in khifadhu al-jaw, kama vile jaw yani kuwa ya hali ya chini, maana yake labda kufanya mawingu yani kapelekea hivyo, au almunakh au hali ikawa ni ya juu kabisa, manake ile hali ya hewa ikawa iko juu, manake ikawa kuna dalili zote za kuonyesha kwamba kutanisha mvua, na ika hali hiyo ikapelekea manake kwamba mtu asadiki tu hivyo moja kwa moja. Almunakh manake ni sehemu ambayo ilikuwa imenyanyuka. Fakadi kadha, basi mtu huyo atakuwa amekadhibisha, waftara, na atakuwa amezusha uovu. Wa hadha shirkun akbar, na hii ni shirki ambayo ilikuwa kubwa. Wa in kana yaatakid, na ikiwa yeye anaitakidi, anna almunzila huwa Allah, ikiwa yeye anateremsha mvua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinahu nasaba ila hadhi alashya, lakini yeye amenasibisha mvua hii katika vitu hivi, mimbabil majaz, katika mlango wa majaz. Fahadha haram, jambo hili ni haram. Wa kufrun asghar, na ni kufuru ile kwa ndogo. Liannahu nasaba an-ni'ma, kwa sababu yeye amenasibisha neema. Ila ghairi llahi, amenasibisha neema kwa yule ambaye asikuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalladhi yaqul, kama yule ambaye anasema, mutirna binaui kadha wa kadha, sisi tumenyeshezewa mvua kwa nyota kadha wa kadha, sisi bado tumenyeshezewa mvua kwa nyota wa kadha wa kadha. Nimefahamu hapo? Yani yeye huyu ni mtu ambaye alikuwa kafiri, ni mtu ambaye mushriki. Itakapokuwa kwamba anaitakidi mvua hiyo imenyesha ni kwa sababu ya nyota hizi, alionyesheza mvua ni hizi nyota ndo ambazo zimewathari, huyu ni mtu kafirun mushrikun. Lakini ikiwa yeye haitakidi kwamba mvua, yani mvua imenyesha imeletwa na nyota au kuchomoza kwa nyota au kuzama kwa nyota, basi kwake yeye kutakuwa kuna shirki ndogo. Anasema wama aktharu tasahulu fi hadha al-amr ala alsinati ba'd as-sahafiyyin au i'lamiyyin. Anasema na tasahuli, yani kuzembea kwingi kulioje. Anasema wama aktharu tasahul, na kuzembea kwingi kulioje, fi hadha al-amr, katika jambo hili, ala alsinati, juu ya ndimi ba'd as-sahafiyyin, baadhi ya watu wale as-sahafiyyin. As-sahafiyyu alladhi ya'khudhu al-ilma min as-sahifa, ni yule ambaye anachukua elimu kutoka katika nini, sahifa. Huyo anaitwa sahfiyun, anaitwa sahfiyun. Alladhi ya'khudhu al-ilma min as-sahifa, anachukua elimu kutoka katika sahifa. Amesoma magazeti ya utabiri, akaona kwamba mvua itanyesha katika hali fulani, siku fulani itanyesha mvua, tena anapangiwa jadwali kwamba siku fulani Jumamosi ijayo itanyesha mvua, na hiyo Jumamosi inofuata itanyesha mvua, katikati hapo itakuwa hakuna mvua, na siku inofuata itanyesha mvua. Ni tasahul, uzembe ulioje ambao watu wameuchukua katika watu wao. Au al-i'lamiyin, au hao wenye kujulisha mambo, yani kwamba kujulisha hali zitakuwa kadha wa kadha. Bali anasema al-alama fawzan, fayajibu ala al-muslim an yatanabbaha lihadha, ni wajibu kwa Muislamu kuzindukana na jambo hili. Asifate mambo ya magazeti, wala asifate wale ambao wanaotabiri utabiri wa hali ya hewa, wala asifate labda yeye akasema kwamba jua litakuwa kiwango fulani, jua litatoka katika sehemu fulani na nyuzi yake degree ya joto itakuwa kadha, kumbe ndio siku ambayo itakaoonyesha mvua kweli kweli na jua halitotoka kabisa. Sasa ni watu ambao wasio kuwafuata elimu hizo, ni elimu ambazo wa magharibi wamezingiza, na kuna watu wao ndio wana specialize ya, wanakuwa specialized au wanakuwaje Kiingereza wake wasikijui kabisa, Kiarabu yake fahamu, wanakuwa specialized, umefahamu, wanakuwa specialized katika fani hizo. Sawa sawa, umefahamu, yani wanakuwa wao wametakhasus, wamejihusisha ni katika fani hizo, wanachukua madigrii na mamaster na vitu tofauti tofauti katika mafani hayo, umefahamu. Na wengine nao wanachukua mamaster na madigrii katika sheria, alimadi kwamba kila mmoja kabeba balaa lake, kila mmoja amebeba mzigo wa balaa lake. Sasa ni mambo ambayo Muislamu anatakana azindukane nayo. Wallahu almuwaffiq, na Allah ndiye mwenye kutia taufiki. Wala haula wala quwwata illa billah, wala hakuna uwezo wala nguvu illa billahi al-aliyyi al-azim, isipokuwa kwa Allah al-aliyyi ambaye yuko juu, al-azim tena ni mtukufu. hadha laisha biidhinillahi tabaraka wa taala. Na baada ya kumaliza jambo la nane katika mambo ambayo yafaaluhu baadhi nnas, wanafanya baadhi ya watu, wahia mina shirki au min wasaili shirki, au ni katika mambo ambayo mpeleka mtu katika ushirikina, ima ni shirki au mambo ambayo mpeleka mtu moja kwa moja katika ushirikina. Nisbatun ni'ma, jambo la tisa ni kuzegemeza zile neema, ila ghairi llahi, kwa siku wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-allama Fauzani hafidhahu Allah ta'ala anasema sabaka al-kalam, yamekwisha kutangulia maneno, an hukumi nisbatul matar ila anwa'i, kuhusiana na hukumu ya kuegemeza mvua ila al-anwa'i, katika machomozo ya nyota na mazabu ya nyota, wal istisqa'i biha, na kunyeshezewa mvua kwa hizo nyota, wal kalamul an, na maneno hivi sasa tunazungumzia, fi hukmi nisbati ni'am umuman ila ghairi llah, kunasibisha na kuzegemeza zile neema kiujumla, ila ghairi llah, manake mvua vile vile ni katika neema. Sasa kunasibisha neema zote ambazo mtu atakazozipata. Allah amemruzuku mtoto, akasema mtoto huyo nimeruzukiwa ni kwa sababu ya mzimu fulani. Allah amemruzuku mtu kuoa, akasema kuoa kwangu huku ni kwa sababu ya mzimu fulani. Allah amemruzuku riski ya kazi, basi akasema kupata kwangu kazi huku ni kwa sababu ya jambo fulani. Allah akamruzuku chochote kile ambacho atakachomruzuku katika neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, yeye akazinasibisha na akaziegemeza kwa asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema al-allama Fauzan anna al-i'tirafa, kwamba jambo la kukiri, bifadlillahi, fadila za Allah subhanahu wa ta'ala, wa in'amihi, na kule kuneemesha kwake subhanahu wa ta'ala, walqiyamu bishukrihi, na mtu akasimamia katika jambo la kushukuru neema hizo, min samimi al-aqida, ndiyo katika moyo wa aqida, maana ni katika kiini kikuu cha aqida, ni katika kiini kikuu cha aqida. Na mtu akiitakili hivyo, basi huyu mtu yeye anajulikana kwamba itikadi yake salimatu, imesalimika. Lianna man nasaba an-ni'ma, kwa sababu yoyote ambaye mwenye kuinasibisha neema, ila ghairi muwalliha, kwa yule bwana asiyekuwa kwa yule bwana asiyekuwa mwenye neema hiyo, maana yake kwa yule ambaye alikuwa si mstahikivu, sio yeye ambaye alioneemesha, anasema wa huwa subhanahu wa ta'ala, ambaye hapo ni Allah subhanahu wa ta'ala, faqad kafaraha, basi mtu huyo anahesabika ameikanusha neema hiyo, wa ashraka billah, na amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, binisbatiha ila ghairihi, kwa kule kuiegemeza kwake neema hiyo kwa si kwa Allah. Na panaingia vile vile mtu tayari yeye akawa kwamba anataka kuoa, lakini kila akitaka kuoa yani hajapata kuoa, sasa ikampelekea mtu huyo akaenda katika mzimu. Kitendo cha kwenda tu kwenye mzimu, au kitendo tukaambiwa kuna babu huko chochoroni huko, na ukienda huko chochoroni, kwa sababu ukienda peke yako tu hizo chochoro utaogopa kuonyesha kwamba huyo ukienda moja kwa moja jambo lako, huyo ukienda urudi nyuma. Sasa wewe ukienda ukisema tu kama mimi bwana nataka kuoa, basi ukirudi tu mnaoa uhakika. Sasa mtu akenda na kwapeli akirudi tukaoa, simelewa hapo, akirudi tukafanya nini, kaoa. Au mtu anataka mtoto, akirudi tu anaambiwa bana asubuhi yake anaambiwa mke wako sasa mjamzito, au yeye anataka cheo katika madaraka serikalini anataka mpindue mwenzake, basi anaambiwa wewe nenda kwa babu, wewe ukirudi tu asubuhi yake unaingia kazini unaambua kwanza leo wewe ndio bosi wetu. Sijifahamu. Sasa hayo yote yanaingia hapo hapo katika kuzikanusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu yafanya. Msione kwamba sisi tuko hapa lakini kuna watu washirikina ajabu sana wanayafanya hayo, hali ya kuwa kwamba mtu riziki zake zishaandikwa, riziki zishaandikwa kuanzia jambo la mwanzo umetaja kwamba labda kupata mke tayari mtu unazunguka, wewe unazunguka, nikwambie ni mfano, mtu atazunguka, atakwenda Dar es Salaam, atarudi, atakwenda Pemba, atarudi, atakwenda Kenya, atarudi, lakini kumbe mke wake kaandikiwa wapi? Kwa jirani yake. Simefahamu. Alichotamaji. Simefahamu. Kuonyesha kwamba riski haipotei. Bali wewe unachungwa chungwa kwa ajili yake. Na yeye anachungwa chungwa kwa ajili yako. Ila ule muda tu bado hujafika. Lakini kwa sababu mwanadamu kulika halua, ameumbwa na papatiko. Yaani akitaka jambo lake hapo hapo anataka limuendekee. Na hali kadhalika watoto. Tayari mtu kashaandikiwa kwamba yeye atapata watoto tena kwa pengine 30. Lakini bado ule muda haujafika. Hali kadhalika vyeo hivyo. Tayari kwa pengine yeye kashaandikiwa huyu mtu apate nini? Apate cheo au yeye rais. Lakini sasa zile njia ambazo unazozipita si hizo za kukufuru neema za Allah. Na lau kwamba mngeliona nyinyi hao ambao wanataka vyeo hao, hayo mambo ambayo wanafanya kwa shirikina, basi ungesema do, hawa pamoja na madaktari yao, pamoja na mimasta yao, ni watu ambao walikuwa hawana akili kabisa. Maana kuna wengine wanakwenda kwa mganga, nasema mimi bwana nataka urais, mara hii lazima nipate urais. Nataka urais, nataka urais. Kwa vyote mimi urais nipate. Ambua kalia Dorian hilo hapo. Vua nguo zako zote, kalia kwa Dorian. Vipi? Kalia Dorian. Kalia Dorian. Stamili, urais mgumu baba. Umefahamu? Alikuwa urais mgumu baba. Kwa hiyo kalia Dorian hilo. Umeelewa? Yuko tayari kalia Dorian. Yuko tayari kukalia nini? Dorian. Nani kalia Dorian? Simefahamu? Akiondoka hapo kiuno chote kinamuuma. Kwa kalia Dorian. Na wengine nao wanaambiwa wewe unataka rais? Nataka rais. Basi nguo ziweke pale kwenye ule mtu ule pale. Akishomona ule mtu ule, nenda akafanye kama mapenzi unayofanya mke wako. Nenda pale, mwambie nakupenda na hivi na hivi, nakubatia upige mabusu, afanye naye mapenzi. Na mtu yuko tayari kufanya hivyo kwa sababu anataka nini? Urais. Na wengine nao kuna mkeka mchafu kwa mganga. Sasa anaambiwa kama wewe unataka rais, vua nguo kapembeni, garagara. Garagara wewe. Kisha sema maneno yako hapo. Garagara kama mara 15 hapo mpaka ujione kwamba umechafuka. Hakisha kwamba sema maneno yako, sema mimi nimekuja na garagara hapa, nataka urais kwa sababu mimi nishagombania mara 3 lakini sijapata. Lakini nilikwambia hapa ndio kiboko yao, kwa hiyo nimekuja mimi kwenye kiboko yao. Nataka leo muonyeshe uboko wa kwamba mimi nitakuwa rais. Simefahamu? Na watu wanayafanya hayo. Sasa wote hao wanakanusha neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wote sampuli ya hao wanakanusha neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Ta'ala, Allah anasema ya'rifuna ni'matallahi, wanatambua wao neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma yunkirunaha, kisha wao wanazipingilia mbali neema hizo. Wa aktharuhumul kafirun, na wengi wao ni makafiri. Wengi wao ni makafiri ambao wenye kuyafanya hayo. Suratul Nahl aya nambari 83. Mimi naisi tukieni hapo. Tutakuja kuondokea. Kala baadhi wa mufassiri, wamesema baadhi ya fasirina kuhusiana na aya hiyo katika darasa litakokuja bi idhnillah tabarak wa taala. Leo ni kwa sababu kabisa lakini Bilali mashaallah ana bidii sana, nina hima sana kutaka kwamba msikitini hapa darasa zikuepo na vitu kama hivyo, sababu hali yangu sio nzuri yani. Hali yangu sio nzuri hata kidogo. Yaani kuanzia jicho, mafua, homa. Yaani hapa nikisujudu hapa, naona kama kichwa kinatoka. Allah tupe uzima kwa sote. Maswali kama yapo? Ah? Vipi? Wakumbuka la mbele. Kile maneno hayo. Chini yangu tunajua nasikia.